الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سورة عمران کے آخری سوا چباوی کے مسئلے جہاد و انفاق دوارا بیانول مخ کے انفاق بھی سبیل اللہ ذکر شو چغی کے زجر و دپارد بخلاو فلی احسبن اللذین یبخلون بماتاهم اللہ اور سره تخویب و خروی ذکر کو سیتو وقون ما وخلو بهی اور پسی زجر دے دپارد بل قسم بخلاو چاہ دا اہلی کتاب ندی او ای ترازو کپا اللہ بان دکا مخ کی ذکر شیو سورة البقرة کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہو عذابا کثیرا سوک دے چا اللہ لقرض ور کی نحلی کتاب پو نشو پدی باندی غلط مطلب تیواغستو چلا محتاج دے زمونگ نا قرض غاڑی تکر آغید قرض مانا دغس اخکارا ظاہری اکڑا مدلتا اللہ دا آغی قول نقل کو چپا اللہ باندے اعتراض کئی چکل آغی تاویلی شد انفاق چمال خرچ کے آغی تینا دا جوڑکڑا چلا محتاج شوی دے زمونگ نگواری لقد سمع الله قول الذين قالوا یقیناً چی واوری دا اللہ خبر دا آغی کسانو چی ویوی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء بیشک اللہ محتاج دے مونگا مالداریو نوز مونگ نگواری سمع اللہ و سمانا اللہ خدا ارچا خبر واوری کنا صرف ددید ہے واوری دا و دی که زورنا دا یو بنده تا زورنا که چما واوری دا زوستان تا پوز کوم اپا دی طریقہ بانده اللہ ذکر کو چه اللہ استازو خبر واوری دا حدیث اپوز بدن اکی سنکتب ما قالو لیکومنگا اگا خبری چی دیئے کئی سن پارد یقین دے چه اللہ ویدہ خبر یقینی دا اپا اقبل مانا ندے چه زرد چی لکو بے مونگنا اگا مخ کی اللہ لکلی دے وقتلهم الانبیاء ما قالو سره دے دیدا خبری هم لیکو او دیدا کارون هم او گناہون چکلی دی او لیکو منگا قتل ولد دی انبیاء لرا بغیر دس جرمنا و نقول ذوقو عذاب الحریق او بوائی منگ دیتا چو سکے عذاب سزون کے دیر خلق تے عقید انبیاء و دا قتل نمنکر دی انبیاء ندی قتل شوی وی کنا دا صریح دلیل لی پدی بان چه و قتلهم الانبیاء سنگ چه دا خبر دا دی یقینی دا تا اللہ پا حق کی دا غزی دا قتلهم دا دی یقینی دی کنا انبیاء جمع را وڑی چه دیر نبیانی وجلی کل چیدی عذاب کیو غردو لشین دی با فریاد کئی چگی باوی چی مون سر زیادتی اوشو اللہ وینا ذالکا بما قدمت ایدیکم دا سزا چی دا تا پا سبب دا عمل اللہ چی مخ ککلی دی لیسو نستاسو فارسی کلی دی خلاسو نو لزیاد دخل لے پارکار کے فَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدُونَ او بے شکا اللہ نزے ظلم کون کے پخپل بندیانو بعضو ظاہر تکتلیو نزو اللہم تیسی غد مبالغی ویلیو نمانا خو بیادا جوڑی گی چو بے شکا اللہ نزے دیر ظلم کون کے بخپلو بندیانو نواتق دا چی لگ لگ ظلم کئی جواب داو سیوتی رحمت اللہ علیہ وی چی ظلم سیغت مبالغی ندا دا سیغت نسبت تا یو سړی یو عمل کوي یو کاروبار کوي په دنیا کې هغه د پارسي غد نسبت مستعملي کی کنه یو سړی د غبین کار کوي هغه تعسل ویل شي تعسل نبی عسل او یو سړی د عطر کار کوي هغه عطار ویل شي عطر ته نسبت کیږي نو او سره کجوری خرسی هغه ته تمار ویل شي تمار ولې کجورو کار کوي نو هغه ته نسبت کیږي نو یو سره روډه په خینان باندې نو خباز دلته بزولم معنا نه دې ظلم کوون کې بس تعالی نسبت ظلم ته نکیږي یا د ظلم کې په خپل باندې یانو دا د یو قباحت بیان زم د اهلي کتاب ویلو چې مونږ ایمان نرولو پتا باندې ځکه چې مونږ خپل کتابونو کې راغلي دي چې پاره پیغمبر به ایمان راولای چې تاسو ته داسې معجزه پېښ کی چې په میدان کې څه شي کی دي او بری نوور راشی او اوچت نبی علیہ السلام تیوی تا خدا معجزه نه پیش کړی مونږ ته مونږ ز کتابه ایمان نه راوړو الله دا وی قول نقل کوي الذين دعا کسان دی يهوديان قالو چې دی ویلی دی ان الله عهد الینا جل مونږ ته امر کړی دی په تورات کې اللہ نؤمنا برسول لرسول چی مونگ با یقین نکو پیس پیغمبر لغوی مانا مونگ با تصدیق نکو دیس پیغمبر دپار حتی آیاتینا بقربان ترے پوری چراشی مونگ تا پداسی قربان تاکلو النار چوخری اغیل راورا مونگ دک ایمان راو دا خبره بدل کړی و ټیک د تورات کې دا وو خدا ور سره وو چې د انبیا او د بنی اسرائیل خبره چې بنی اسرائیل کې تاسو ته داسې پیغمبر راشي او هغه د معجزه پېښ نکینو ایمان به نه راوړي نو دا خو د بنی اسرائیل نه ده کنه قل اوایو تا قد جاکم رسول من قبلی یقینا راغلی او تاسو ته پیغمبران مخکې زمانہ بالبینات پډیر معجزو سره او بالذی قلتم او خاص کر باغ معجزہ چې تاسو وی دغه سه معجزې ته هم پېښ کړی دي تاسو منلی ندی منل سکه فلما قتلتموهم ولیم وجل تا پیغمبران ان کنتم صادقین کتا سرشتنی په خپل خبره کې د قران الزامی جواب وکړه کتا سوې چې مونږ ته دا قربان سور راغلی تاسو ته اړيري معجزه او دغه معجزه هم پېښ کړی دا تاسو ایمان نه بلکې تاسو قتل کړی دي تسلی ذکر کی پیغمبر دا زکه دا قتل خبره پکې بار بار را لکنه او د په حق کیوم د قتل منسوبي جوړولې پین کذبو کا کچریستا تکذیب کوي او تا دروغجن کوي نو فلا تحزن دا سره دې عزیز پروا مو ساته ولي وقد كذب رسل من قبلك یقینا دغه سي دروغ ویل شوی دي ډیرو پیغمبرانو ته مخکستانه جاءو بالبينات والزبر والكتاب المنير چراغلیو په معجزات سره بينات والزبر راغلیو په صحیفو آسمانیو سره والکتاب المنیر او په داسې کتاب روحانه علاقه قران هر قسم کتابونه مزید اوی تکذیب کړي د استاد هم کوي ته په دې باندې پروا مه ساته او د دینو مې ریګا چې دې پیغمبران قتل کړي دي نو زما په حق کې به همدا فیصله کوي خیر کنا کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس ته سکون کې د مرګ دین او زبون شي بچ کې دي لیکن اگر نفس ډیر مبارک دي چې هغه ته فضیلار کې موت راغی دبل د لاس نو ته قتل راغی مرګ خودی ته وي نو په دې باندې سوخه پکېږي داخل نبی علیہ السلام سورہ ویلیو پا حدیث کی چه لوا دیتو زدہ دیر ارمان کو ما لوا دیتو ان اقتلا فی سبیل اللہ سم احیا سم اقتلا سم احیا سم اقتلا سم احیا چیز اللہ پلار کے شہید کریشوے بیا ژوند کړېشوي بیا شهید کړېشوي بیا ژوند کړېشوي بیا شهید کړېشوي دغه درمان کوم او خلقت نه یریږي کل نفس ذائقه الموت ذائقه او تولی ویلی ذائقه هو سکت او یې سم مړخ پکې نه کنا دا یو دیوینا چې د بدن مزایقه ده د نفس مزایقه ده د بدن زایقه ده غزا چې روح ته نه جدا شو از روح زایقه ده غزا چې بدن ته نه جدا شو د ډیرو مر دوستانو اړیر خواږه تعلقاتو ماریو چې د بل نه جدا شنو درد وته ورسېد کنه ذائقه په بهتره معنا ده چې ذائقه زکوي لري چې بیا واپس کې دل ډیر نږدې دي چې دا روحونه بیا واپس شي ولې لاندې ویلي چې وا ما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب قیامت دور نزدے دے دیر نزدے دے نوچی نزدے دے دا جدائی دیر لگا دا کنا ندیت ازائی قوی چپا مرک سرا جدائی رالا دا با دیر وقت نہیں اسی او سکا قدری دا بیا با اللہ یوزے کی پر بسی تسلی ذکر کی چی گورا دا موت نبنی اریگی بلکہ موت تبا خوشحالی گی ولی ذکار سپ دی پوری تڑلی شوی دی نو چی دا آخرت س نعمتونا س خوشحالی س مزیدی اگا پا دی موت پوری تڑلی شوی ذکوی و انما توفاو نوجورکم یوم القیامة بے شکا پورا پورا بذر کلیشی تاستان توفاو نوانا دل تا مرک ہونا دے پورا ورکول چیو ذرا کمی پکرانش پورا ورکولشی تاسو تا عوضو نستاسو پرد دا قیامتا فمن زحزحان الناری ودخل الجنة فقد فاز بس اغا بختور انسان چډیر پو کوششونو سره بچ کړی شو د ورنا زحزحا ډیر ټکر یو والی ډیر منډي والی په دنیا کې د الله په دین پسې اډیر کوششونه وکړو په سړځه په ګرمه او په لګاو پتندا پروجا پکوجا زحزحا ان النار او خوا بچ کړی شه او داخل کړی شو جنت ته نو کامیاب شو فقد فاز کامیاب شو قرطبی حدیث ذکر کوي د نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام وی من سرهو ان يتزحزح عن النار وان يدخل الجنه فلياته منيته وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دا چا چې دا ارمانی چې دې بچ کلی شي د ورنا او داخل دې کلی شي جنت ته درمان مې پوره شي او کده یو کار وکړ فلياته منيته دته دې مرګ راشي په داسې حال کې چې دې دا گواہی کوي چې الله الا اله الا الله وان محمد رسول الله فلا تموتن الا وانتم مسلمون دا معنا وکړه اسلام نه التمرد توحید وکړه د مرګ وخت کې حسنې نور سن شي کولې کنه نو داس کولې شي نمونز کولې شي لیکن دا کولې شي کنه چې کلمه وی بار بار چې لا اله الا الله لا اله نو بس د زپ حق کی ویلی ښا فمن لیکن ډېر جزان دي اغیزه دي کلمې نه محرومه دي اغیزه چې مرګ راځي نو سنور سنور سي پړل کی ښا چې وی او پلانې وسنګ یو هغه را لراولې دا خلق چې مری کنه دی دل لګیای ښا کړه کا پلانې نه لاوې د کلینا خیر د پجاز کې راشي یاره دا ولي ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور ندې ژوند د دنیا مگر سامان د دوکي دغه وجه ده دی په دوکا کې پراته دي د دوکي سامان ولی بنده وای چې زبدا کومه زبدا کومه دا وکومه وګدوګدو مې زونه کوي نو فاجعه اته الموت بس ناسا په مرګ راشي نو ارسه ختم شي دا کو دوکنه و متاع الغرور دا نمی و تذکی خیلی چی دیر خلق پدی دوکا کی لارخا لَتُبْلَوَنْ نَبِيَ مَعَلِكُمْ مَعَنْفُسِكُمْ ترغیب قتال تا اللہ اید آزمیخ بخام خائی خام خائی امتحان بکولشی فتاسو باندی ضرور بی ضرور لَتُبْلَوَنْ تول تاکیدات بکر آجا مکن فمعلو نستاسو کے او پا نفسو نستاسو کے معلومی گی چی دی بندت دا عمل دخبل زان نوم خوک دے ذکر فی امالکم یہ مخی کو دد پزان بانے سکار نہیں کوئی اگر داگا چاہتا زائے نشی گورے اللہ امتحان بلا دیب مالونو کیوں نفسونو کیوں دا خوب اکل اکلی وَلَتَسْمَعُنَّا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ شِرَكُوهُمْ او خامخا ضرور بی ضرور او رای بتاسو پا دیخ پلو غوگو بانده داوی کساننا چه ورکلشوی داوی تا کتابو مولان ٹیپ مولان ڈالا مخی مخی استاسو نا احلی کتابو او رای بداوی کساننا چه اغی مشرکان دی ازن کسیرا بدر دی او دیری دیاتی ازن کسیرا دیری بدر دی ولا تسمعن تخبل ذینشتا دینورو پس سوکبت رضی وی تاریخ و صفتون کئی و عزتون کئی و استقبال و استدبار کئی و کینی و پاسی و تا تا چل شورو دیخوا عقیبت رضی ناوری ولی اغی ذان بچ کرده ده اغی مسئلی تلاس ناچی چی پا اغی که امتحانون دی مشکلات دی دخل خدا طرف نفتوی دی تو بیاناتو که پریسالو که دیو جماعت تی چی پا اغی پس بدی ردی دیری کی گی دا چای طرف نا یو دا اوت الكتاب نا او بل من الذين اشركونا پهل چې د دې په مجالسو کې کینی څوک کنا چې دې کله ناشتي کنا او یا د دې د ختم مجلسي بیا نور څه پروګرامي یا د طعام مجلسي دې بل خبر نه پدی موحدینو پسی لگی آئی خوا یا روی خلق دیر خراب کو کیا معنی خطولا خراب شو ارچا تاوی قرآن خو قرآن والم ارچا تا خیوی بدی ردی باوری دیری تا ارسو کناوری تا جیچا دی مسلیتا و توحید تلا سچولی لفاغی پسی دا خبر یو خوڑ روانی خبر خوڑ ور پس روانی ار کسم خبر پکی کی گی وابیان دیو خوارج دیو مرتد دیو گمراہ دیو لگیا بھئی اللہ حق پرستو توی چتا اس تخبر سباقیات دے کئیرم کو وین تصبرو و تتقو ککلک شوئے پخبرات مسئلہ باندی عقیدہ باندی اوزانو ام بچ کد دینام دیبان السلام ما چوئے او کستا زور و طاقتی نو کتابنو لکلیو چیدی کلم خلراشی نو لارو تتنگا کے لارو تتنگا کے لار بسنگ تنگی گی مطلب دا چې دې په کمنټ ډر روان ان ټول مخې له ورشان نو کدی بل بل شنو توم بل بل شنو دیوال سره اومګه کنه پیر لار څنګه دا بي د دې سره وېدل کار کوي مدخل کې لیکلي لارو تم پریدا اگر دغه طاقت نی نو لار بدلکا چیسن دیرا باندې سلامو کیسن چې داس لار را کی بیا بلاس په صابون وینځما وتتقو دا صحابه عمل لیکنه عبد الله ابن عباس چته با لاس ورکړه بیا پوښو چې دا سړی خو به وداسو بیا به زر لاس وینځل په لې جامې به دا غیر جامل نن غاړلې وتتقو دمر به ځان ساته فین ذالک من عزم الامور یقینا دا ډیر د لویو کارونو ندیم دا د انبیاو لویو خلقو کار دی چې ځان بساتی د دینه وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یاد کوي چې غوستي والله په خواده داغه کسان چې ورکل شي داغه ته کتاب د تبیننه للناس چې خامخا ضرور به ضرور به دا کتاب بیانوي خلق ته دا بیان د پر نازل شوی نو دې سره دا خبره معلومه شو کنه چ پټاوه به نه او بیام الله وی ولا تکتمونه دې کې ډېر صراحتن خبر بیانول زمانہ پټاوه به نه د خلکو نه پنبزو ورا زورم وګورځو هغه کتاب او رستو د شاګانو نه واشترو بی سمنن قلیلن دا ولي ځکه غوړای کړي په دې باندې وای واستي دا دنیا لګا سمانی قلیل متاع قلیل او طويل هغه دنیا چې الله سره داږي هیڅ قدر نشته د ماشي د وزر عمره نو هغه واغستو د الله کتاب او د الله دین یې پرې خوړو فبئس ما اشترون هغه هډیر خوشاله دي او هغه موریدانو شاګردانو اوی سی پتونه کوي چې زمونږ استاد دا شو د قومي سملې منبر شو او دا ولي وی دا د دین برکت ته نو الله خوینا په به سمایشترون دا ډیر غلط کار وکړو د ډیر ناکار کار وکړه اته سې صفاتونه کوي چې وګور علم سمره خشه دي سړی کمزې تور اسې ده دی په دې نه پوي کنه دا قرآن خبره واوره په بې سمایشترون الله وی ډیر ناکار کار وکړه دنیا کې به هم ذلیل شي آخرت کې هم ها اته سوې د علم برکت ته دا ګور ذکر کوي د اهلی کتابو همون ته کوي د امت ته ولي کوي قال الحسن وقتاده حسن بصري وي قتاده وي رحمه الله جهازا في كل من اوتي علما من الكتاب دا په اهلی کتاب پورې خاص نه دي دا حکم هر هغه چاته دی چې هغه علم د کتاب ورکړی شوی کتاب هو قرآن دے دیتا ہوئی اوتو الكتاب دا دینا اللہ وعدا غست دا داو بیانوے پرے لتبیننہو داو بیانوے ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی اخذ علیہم العہدہ فی امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکتموه تورات کې الله په دې باندې دا لازم کړیو چې تاسو باید پیغمبر دا صفاتونه خلق ته ښکارا کوي ښکارا کوي چې هغه کله راشي نو خلق به پیژني چې دا دې کنه وو ناغي ښکارا نکړې پټکلو ولی دی پویدو چې دا مون خلق تخکار کو او کلاغه پیغمبر راشي ټول خلق به پاغ پسې شیمان براوړي موږ به دغه صفات شو دا زمونږه بی عزتی ده ناری پټ کړنو ناری خوځه پټ کړو ارز جی اهلی کتاب کنا دې امت خلق کنو په دې امت خلق اوسه چلو کو د دین د پیغمبر د سنت تپوسو کا کنا چتا سن الله وعده نه دا غستي اسوسو زلې طويلي د سورې نساء کې برازي سوره سوره چې د دې پیغمبر تابعداریو کې د دوی تابعداریو کې ټول طويلي کنه او تو ګوره کاری یو سنت چا ته بیان کړي پخپلې پنسي راخ کې شي په پخپو کې ها پخپلې نو دا علمی چه دا دی سنت ننی خبر چه نبی علیہ السلام ویلیو چه چا چه جامع زن پا سراخ کا اگده اکڑا دا گیٹو نے کت اکڑا دا پور کی سوزی ناری نو دا پار ہوئی دا نانو دا پار نوئی اگیلو سطر او پڑ دا اجی سمرا کت اینو خیر تین آری نو تویل نو دی مولانو پینسی براخ کشوی دا دورا سنت ننو خبر نو بلتا ویسا بیان کری نو دیم دا پیغمبر اسی پتونا پٹ کلو کنا ایسی پتونا ہو کنا فنبزوه و رازوهورهم اللہ وی خان او سراز اگه نچه اہلی کتابو چره دا سندی کلی چی تورات یا راغست تیره و شاعت وردوله اللہ رب العزت دغسی وی فنبذوه وراء ظهورهم سمطلب عمل نکول بیان نکول دا شاعت غرزول دی کنا دی طول مولانو قرآن شاعت غرزول دی آو عمل پی نکی کنا اگه سکے عمل خبری دا پخپل بیانول چی دا روجہ رازی کنا پا دی باندر دیر غٹ بوج پروتی خواه چوز با بیا خلق زی سوکی او دیتا بل زیتا مرکزنو تا او درسونا با کی گی دی پا دی دیر خواب بای نبت دی خپل وسو کی اشتہارات چاپ کی چیز لانی زی کے بعد ادب و دور کی گی سر پا دور کی گی دا با کی گی چیز طالبان تی نراک آگی زانتا دا ډېر لوی عداوت ته د قران سره ملوی دا ټول دنیا پرستی ده فبه سمایشترون دی ډېر غلط کار وکړ تمره غلط کار هیڅ نه وکړ نو سوار پسې وای چې دا علما چې دي کنه اغیقو پا دیر دیر خوش آلی گی چی خلق و تپاسی او سرونو تکتا کی پیزار ور سرو آخلی ای او پا گاڑی کی ور تا سٹ پری دی پاک پلو دری گی او استاد کی نی چکی نا تمرا قدر عویزت یہ کئی نا اغیم پا دیر خوش آلی چی من کم دے که کارشو او خلق رامن بکی سوک یو سو بیکتی نوالا لکه استاد نبیکوالا سوک بل سوکی نوزان سر بسیٹ پانو علا بوتل راوڑا والا شاید حریف دیر خوش آلی او پا دیر خوش آلی گی چی خلق دی زمونگا دا سپتو نو کی چیر دا دیر حق پرس انسان دیخوا دا عالم با عمل عالم با عمل انسان دی ډیر پرهیزګار او ډیر متقی انسان دی ګور دې ټولش په الله تولړ الله رب العزت وی چې زمانه به سوک خلاصي لا تحسبن الذين تګومان مکوا پاری کسانو یفرحونا چغی خوشاله دي وسمان دي بما اتاو باغ عملونو چې وکړل سعملونا شرکونا بدعتونا رسمونا رواجونا فتلی خانکونا توبه توبه سیو شیخونا سماری ریڈا که کڑی دا بیما آتاو دی سنو دی کڑی ساختونا دی کڑی دی تاویدونا دی کڑی دی غلط دمونا دی چولی دی او دشارشامو پتیلو کی زیاده دی لڑا لی دی یلی کراوڑاوی بکیانی دا سانگی چی زیاده او لڑا ما زیاده او لڑا دا دی کڑی دی دا دا ملکو دا شرک کارونا دی کنا دا دی دا کورون نراوتی دی او خوش آل دی بگور دا خو بندیانو سر احسان دی کنا اولاوی چی و احسنو احسان کوایو بل سران دا مونږ کوي تاسو په خوا مو زیارتونو لټلو سره نو استاد بمخ کې روانو پټکي ویوالو مقتدیان ور پسیو ابو نیر تبتلو تو کارونه دا کړی دی ښا دا یې کارونه سم خلکو ته معلوم دي دیوم یا دی وس ښا چې زم یې راویو سمخو پلانی استادو چه ار سار براتو او تپوس بیکاو نویتا سو باتی تسطر کاو نوی استاد خمورو پلانی این سوک سطر نکی گورو پٹول محل بگردی دو نو تپوس بیوکو نو کسوک با ناجوڑو تبا بیوا نمونگ بولا گونٹ راوڑو نو تبا بیو تڑلا بس روح موٹ پشو مونگا خوی ڈاکٹر تاجت نو استاد ورالا تبا ہوتا لیلا اگر بیغار توا چولا سڑے بسام شنو بیما آتاو سین دیکلی وقرتبی ہوئی بیما آتاو ترکو کتاب اللہ فلم یفهموہو ولم یدرسوہو دا اللہ کتابی اپریخو نو زانی پی ام نو پوکڑیو نی چر تا درس کڑیو و ترکو سنت رسول اللہ فلم یتبعوهو دا پیغمبر سنتی ام پریخو داگی تابداری نو اکڑی و یحبونا یحمدو او دا بے دیر محبتو چی دا دیدی صفتو کلیشی تعریفو کلیشی چی دا مونگا استادو آخو دیر رشتین انسان دے دیر پاک دامن پلمنی منز کی د برکت غنڈے دا این یحمدو دیفا دیر خوش آلی دا چی دا غم کور که با دیکو نکلنگی دا نو دا مولان با دیر خوش آلی دا این یحمدو چی دیدی سپتونو کلیشیم پستیج مان دیا تو بطو دا یو کنه غرغشتو بابا وفات شو نلته دا کوړی او متمم مخکې تلو د زیدا کار او په جنازه کې لوډ لګولیو او تقریر شروع کړو شمس الاولیاء قریب الرحمت دا لګیا دیګه د پندې شیخ راو رسید او خلق پاسو او چراغ میک یونیو وی بیٹو شمس الاولیاء کے بچے بس آگا کی ناستن اپا خپلے تقریر شورو کو سما خلق و زانگو خطوبا نپارتے کی دید خلی نسما خبر نخیجی بس کو این یحمدو بما لم یفعلو چی دید فتنو کلیشیم دا سی چې سې کړی ندیم حق یې نه بیان کړو حق پرست دی وته ویل شي رشتیا ندی ویلی او دی تد رشتنی ویلی شی پاک دامن ندی او دی تد پاک دامن ویلی شی چه هم اهل الصدق و اهل العفا دا دیر پاک خلق دی فلا تحزبنهم بمفازت من العذاب گمان مکاو پا دی باندی چه دی بخلاص شی دا اللہ دا عذابنا بمفازت یو ذرا نشی خلاص ہوئی دید بار عذاب دردناک دے اخر کے دعوی توحید او دلیلونا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ لردی بادشاہ دا اسمان نو دسمکو اللہ پار سبان دی قادر دے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بے شکا او پیدائش دا اسمان نو دزمکو کے او پا بدلی دو دشپے او دو رضی کے دیر دلیلو ندی دا اللہ دا وحدانیت و خود پار دا عقل مندو ہر چالا نا اللہ ام خاص کئی برخا لیولی الالباب ار سوکتن عبرت نشی اغسطے اولو الالباب سوک دی اولو الالباب اللذین آکسان یذکرون اللہ چه یادی اللہ لرا دلع عبادت کی قیاما و قعودا و علا جنوبیم کولار بھی اوک ناس بھی اوک پر ڈڑا باندیم لیکن دلع پر عبادت کی تنا فرق نرازی کنا و علا جنوبیم و اتفکرون امام رازی ہوئی چه انسان لعلا دخپل عبادت تپارا دری قسمہ قوت ورکڑے دی یو جبا دا نیذکرون اللہ بدن دے قیاما و قعودا وعلا جنوبیم او عقل لے ویتفکرون قلب و عقل یو شید نو دا ہر یو اخپل اخپل زی مواری دا پا جبا باندے دا اللہ ذکر کئی پا بدن باندے عبادت کئی او په عقل باندې سوچ او فکر کوي وې تفکرونا فکر کوي په خلق السماوات والارض چله د اسمانونو څنګه پیدا کړی زمکه څنګه پیدا کړی دا چې فکر وکيو کې سوچو کې نو اخري نتیجه ډیره بهتر راو باسي نوائی ربنا اے رب زمونگا ما خلقتا زابات ولام تانو دی پیدا کری دا کائنات عبس بی پیدیم دیکھ اس تا دیر لوے حکمت تے دیکھ دیر لوے مقصد دے اغصد سبحانکا صرف دا یو خبر دا ٹول سوچ و فکر نتیجہ صدا سبحانکا اللہ مونگا ستا ذات پاک گنو مونگی سمرا سوچو فکرو کم نو پا دی خبر باندی او رسیدو چی سبحانکا تا سر شریک نشتا تا پاک ذاتی دا عقیده دا توسیلکو فقینا عذاب النار پس بچکی مونگا عذاب دورنا دا اولو الالباب تی کنا زکا غی سر دا آخرت غم دی او دی تاقل من ویخا چا سرد آخرت غمی کنا اقنا عذاب النار نبی علیہ السلام ویلیو دی آیت پا حق کی خوا چی ویلن لمن قرآها فلم یتفکر فیها حلاکت تیغا چالا چی دائی اولوستو او سوچے پا کیونکا ولم يتفكر فيها نا وصل الى هلاكتها او فکرم دغه دې چې کوم ذکر شي صحیح فکر چې هغه نه د الله وحدانیت معلوم کی د الله صفاتونه قدرتونه حکمتونه تینو معلوم کی دا اصل سوچ دې په قران کې او هغه سوچ نه دی چې خلقو کړی دی خلق پدی پسې شوی دی اسمانونو ازمکه چې دا اسمانونو د سنه جوړ شوی دی سو اسمانو ندی او دا ستوری پکم دے کی روان دے نور پکم دے کی روان دے اسمانو نگردی که نگردی پدی لگیا دی پدی مصیبت اختشوی دی سپومی پا اسمان کی دا که نا کتا دا دا غلط سوچ دے پدا دیتا سپوئی گی اگورا او داتی نمعلوم کا تچی پلاری زی او یو ناشنا پلازا ا بلڈنگ اوی نی نستا سوچ راشی کنا شیر دا چا جوڑا کڑی دا چرا مصرشتے کا مر دے دادا خو ملاقات پکار دے دادا گوتی دا کلولو دی مالکا چی داگا دے دا پلازی نا دم را سوچ کئے دا سوان نظمو کو کم دا سوچو که کنا چی دا چا پیدا کڑی دا خو دیر لوی ذات تے دادا خو گوتی دا کلولو دی دا سوچ نا کئے صحیح سوچ کنا اللہ استانا داغو آلکا دا آیات نازل شو نبی علیہ السلام دشپی پاسی دو ابی دا کمرو والا بیداری کے وخی کیم تاو او بیداوی چی ویلو للعرب من امر قد اقترب عرب تباشو عرب حلاکشو داغی کار دو جنا چی دیر نیز دیده قیامت نیز دیشو او دی ایمان را نوڑو دی دو ما خبر او نمنلا دی دا اللہ پیغام قبول نکو نو ازواج متطهرات یې ټولی پاسولی دې د آخرت لپاره تیاری کوي تو هغه نه ذکر کوي یو ذکر شو ربنا یا رب زمونږ انک من تدخل النار فقد اخزیت یقینا هغه سوچ چې داخل کې ورته نو رسوا دې کو اگر ور ځان له عذاب دی رسوایی ځان له او نشته ظالمانو د پاره هیڅوک مددگار مشرکان یادی ربنا یا رب زمونږ اننا سمعنا منادین مونږ خو اورید یو आवाज کوونکې اعلان کوونکې دنیا کې هډیر قسمه قسم اعلانونه کیږي او اریا سره وی چې ضروری اعلان واوره او اگر غیر ضروری خواه هر خبره دی دروغ ده ذکر اگر اعلان اکثر بدتی پیغمبر تی منع کری ولی پو جماعتنو کی کنا نویلیو چی جماعتنو کی آوازو نمکوه خیری و توکلی اب یاوی جماعت تا دی ده پارا نده جوڑ شوه دا خود منزد پارا ذکر ده پارا نو اوازونه ډیرو په لیک اندام پکې ناشنا आवाज واورې ینادی لیل ایمان چواز کوي د پاره د ایمان ان امنو بربکم چې خلکو ایمان راولې په خپل رب باندې نمونګه خو پکې تاخير نکو فآمنا مونږ خبرو منله ایمان امراوڑو ربنا ای رب زمونگا فاغفر لنا ذنوبنا سوال کو چه پس دا دی ایمان پو جبان دیم دا دی ایمان پو سیلبان دی بخنو کی مونگتا دا گناون زمون دا ضرورت مخ کرد وکفراننا سیئیاتنا اولاری که زمونگنا تکلیفونا دا دنیا سیئات نمرات دلتا گناونا ندی اخو ذکر شو کنا سیئات نمرات دو دنیا مشکلات مصیبتونا مرضونا و توپنا مع الابرار او یا اللہ منگا یوزے کی دنیکانو خلق سران چیزا منگا مرگرتیا دا غی سری ربنا اے رب زمونگا و آتنا ما وعدتنا راکی مونگ لآغا جنتنا و نعمتنا چتا مونگ سر وعد کرد علا رسولکا فجباد پیغمبرانو جستا پیغمبران راغلیو فلا تخذنا یوم القیامة مرسوا کہ مونگ پرزد قیامت انکا لا تخلف المیاد و بیشکتا خلاف نکے دخپل وعدیم د منادی دو معنی دی سوکتنا پیغمبر اخلی سوکتنا قرآن اخلی فروسته معنی دیره بہتره ده اولی اگا وسو مشتی کنا پیغمبر خو اگا وقت سره او قرآن تر قیامت پور منادی دی او آواز کئی یا ایوها الناس عبدو ربکم د توفنا مطلب سوال د مرګ نه دی نه خو مطلب دا دی چې الله ته مونږ کله وفات کئ مونږ نه کانو خلق سره یو ځای کئ زمونږ روحونه دا غیر روحونه سره چې کله مونږ وفات کئ ها توفنا اذا توفیتنا کله چې مونږ او آتنا ما وعدتنا چلا وا دکړې د نورا کوي به کنه خامخا نو سوال څه مطلب شو چې آتنا او د خپل وعده خلاف نه کوي کنه نو آتنا مطلب دا دی چې اجعلنا اهلا لما وعدتنا یا الله مونږ لایق وګرځې استاد وعده ولې ډیر خلق به یې استاد وعده لایق نه یې کنه یا الله مونږ لایق وګرځې چې ستا وعده را ته حاصل شي حضرت جعفر ویلو چې من حزبه امر چې باندې چې ير راشي hebat راشي ته دنیا سه حادثه راشي نو فقال خمس مرات نو پینځه ځلې وی چې ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا صرف دیوی پینزو دلا انجاہ اللہ مما یخاف اللہ بے بچگی داغی سنا چلی یریگی و آتواہو ما ارادا او چسی ارادی نابو لور کی کنا زکر دلتا کی دی دعاگانو کی پینزو دلا ربنا راگی خوا جی دیوی نو اللہ بولار او بچکی بیداغینا ذکر دا اصل دعا دا کنا اصل دعا خود دغیت ہوئی فاستجاب لهم ربهم قبول کیاو کل دیل را رب خپل تولی دعا گانی ولا قبول اکلی حبیبی انی لاو ذیو عمل عامل منکم زخو نزائکم عمل دا عمل کون کستاسو من ذکرین او انسان ناری نیو که زنانی دا دعا خود لوی عمل لکنه نلوی چی دا زن قبلوم خوزایه میکو نزایه کوما عمل قبلوما دیوی چی من ذکرین او انسان ولی بعضکم من بعض دیکی فرق نشتره زکا چی بعضی دا بعضنا پیدا شویه نو فرق پکې چا راوستو د دې په لحاظ سره چې ګنې الله ورنار نو سوال قبلي او زنانو باندې قبلي بعضکم من بعض الله ته فرق نشته دی ټول د آدم علی السلام اولاد دي اوس دا غي عمل تفسیر کوي عمل عاملن عمل صدق فالذین هاجروا پسا کسان چې هجرت وکړو د دې مسلې لپاره وخرجو من دیارهم خو پخواخا نا ویستلی شو دخپلو کورونونا و اوزو فی سبیلیم او دیر تانکلی شو دیر ضررونا و مصیبتونا تورسلی شو اللہوی فی سبیلی زما پلار کیم دنیا پکار کے نا فی سبیلی تردی پوری چی وقاتلو و نشوانو نو جنگ و سر شورو کو کو جنگ کو و قتلو تر دی پوری چه شیدان شو دیتا عملوی عمل عامل منکم لو کپرن آنم سیاتیم خام خالر بکم دینا و سخته او تکلیفات او داخل بکم دی لرا جنتونو تا چه بایگی با لانده داغینا نهرونا سوابا من عند اللہ وربکلی شدیت سواب اجر دا اللہ طرفنا یصابونا سوابا واللہ عنده حسن السواب او اللہ غزات تے چه غصر خیست سوابونا و اجرونا دی تسلی ذکر کئی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دوکن کی تالرام گرزیدل را گرزیدل دی کافرانو پخارونو کی پدی دوکن شی او پدی بانی خاما حق پرست دیر درد رسی کا نخوا چی دیکھو پا دنیا کی دغا سی دی سو شیو سرنشتا اچی دیو گوری دی خلقو تا کنا تو دنیا دی مالدارو تاو سیٹانو تاو سرمایہ دارو تا نو دی خپشی کنا خوا چیرہ منخو پی نور سنکو منخو پی دا اللہ دا دن خدمت کو خوکا منخ سر دورا قدری ویل کدد دا ناس تی دا عزائی چی دی یا دورا ویل کدد چا دی کم گاڑی اولار دی نو زمون با پی ڈیر کار شویو کنا نا اللہی مدو کا کی گا دیتا مگورا داو دنیا پرس دی تقلب اللذین دی خنور کار دنیا کی نشتا پا دی با ہم خپشی چرک دورا وقت منتوی لکا دی چی بس کل داننا و کل بارا و کل یوپلا و سکاری نشتا دی اللہ وی بز دی دغا کار دے کنا تقلب دے گورا تقلب کی دن بل اشارہ دا عجیبہ کتاب دے خواہ دکا تقلب یو دلتے استعمال شوئے دے قد نرا تقلب وجہ کا پریشانے تا ہوئی علکہ تی دلری نوینی کنا چڑیر ناشنا لباس اغسطے دے اډیر ناشنا غړیا وسره پلاس دا اجي موبایل به لا څنګه یې ولیکن ته د زنه ځان خبر کا دغه د گاوند نه تپوسو کا چې دته کومه پریشانی ده او هو الله یې چې دې تم کورب دوکا کیږي شکر وباسا تا ته هیڅ پریشانی نشتا تا تا بدا پریشانی چیرا سبزی راوڑی دا کنند راوڑی او اغتا چکم پریشانی دا توبہ توبہ زیوالا چا قتل کردے زیوالا اوچت کردے اغلا خوب نور دی دا سی دنیا سمر چی گوری دا دنیا پرس دی کنا دی دا پریشانی نا نخالی کی گی او صورت احزاب کے بیاناشی چه قیامت کے بے پستر گووی نی چی یوم تقلب وجوہهم فی النار تقلب آگا دے تقلب وجوہهم فی النار دوکن کی تالا را گرزی دل دے کافرانو پخارنو کی متاعن قلیل لگا سکا دا دے بارو پونشی پزان بانو ایلان باوشی متاعن قلیل ثم مأواهم جہنم بیا زیدو سیدود دی جہنم دے و بے سلم آد اخو دیر خراب بشتر دا لیکن اللذین اتقو ربهم اللہ وی خبری دا دی که وراشا چی خاک پرس دا تو خیمہ لیکن آگا کسان چی دخپل رب نیاری گی دی چانا نیاری گی نا دا مڑینا نا دا جواندینا نو د قبر نه نو د غټ نه نو بس صرف د خپل رب نه یری دې دی دا پار دی جنتونا چی بایگی بلان دی داغینا نهرونا امیشه بای پاگی که نزولم من عند اللہ هر وقت با میلمانی دا اللہ هر وقت دا جنت هر وقت میلمستی آدی خواه ادلتا چی تالا سوک میلمستی آو کی نو چی تار دے که کینه نو اغا خبری که چی ارپ لانی دیتا تلیو یرا خلق زمون ډیر قدر کړو نو یو د مرغې پینو انور مطلب بیا هغه پسې ارمان کوي کنه چر بیا به میلمانو نکی او د جنت هر وخت میلمستیا دي او د چا میلمستیا من عند الله نزلن دا میلمستیا ده د الله طرفنا یا جمد نزیل دا دیبا بیلمانکلی شید اللہ طرفنا فما اند اللہ خیر للابرار او اگا چید اللہ سرس دی دیر بہتر دی بے حدا و بے انتہا فعل چالا نمیل آبیگی نو و توفنا مع الابرار اگا خاص دنیکانو خلق دیم ابرار خلقو چید ارچا حق یہ پورا کلیو خواہ مور او پلار تی خوشحالو او خلق خوشحالو خادمانو نوکرانو دغی طویلی شی ابرار چی دار چی حقی پورا کرده دا حال ذکر شد دی امت تا مومنانو نور سرد نور امتنو آیاو دیکی چی او شیده و این من اهل الكتابی او بیشکان بازی د دې اهلی کتابونه لمن یؤمنو بالله خام هغه څوک دی چې ایمان راوړي په الله باندې او ما انزل الیکم او هغه قران باندې چې نازل کړی شوی تاسو ته او ما انزل الیهم او هغه کتابونه چې دې ته نازل شوی دي دې کې مشتکنه او دا ډیر کم دی ښا ځکه ذکر کړو په من اهل الكتاب سره سو کوئی دا نجاشی په حق کې د حبشو بادشاہ چې وکنه چې هغه داسي غیبانه ایمان راوړ پیغمبر باندې او قوم یې ټول مسلمانان شو نو سو کوئی دا غی په حق راغلی دی او سو کوئی نا سلوی اختنه د نجران نه راغلی وخه دغه سورته ال عمران کې ټول بحث د دې سره وکنه نو د ذکر کړل خاشعين لله لوی پکې نشتا تکبر پکې نشتا یریذن کې دي خاص د الله لپاره لا اشترون بیات الله سمنن قلیلا او کمال دا دی چې ناخلی د الله په ایتونو باندې دا دنیا لګا دا محلی کتاب دی کنا لیکن دی اغسی ندی کنا اولائی کالاهم اجرهم عند ربیم دیر پار اجر دی دخپل لب سرا ان اللہ سریع الحساب پیشکا اللہ دیر در حساب کون کے دیں آخر کے خلاصہ بیانی سورة اہل عمران تنظیم اصول اغٹول را جمع کئی پینځه صفاتونه او باغی باندې د فلاح حکم کول دا پینځه صفاتونه چا کی نو هغه کامیاب دي یا ایو الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله هغه کسانو چې لومبې صفات ستاسو ایمان دې آمنو چا کی دې سیدام نو کلک شی په دې خپل مسله باندې خپل صبر دې مسله باندې کلک شی غوري دا ډیره ګران ځکه بار بار الله وي وصابرون یو معنا او د دې بیان کې خلقتا چې بیان کوي نو هغه تبا د صبر وصیتوم کوي تب سره وای ها چې مرګرو مسله خو ضروري سي درته خودی کی مشکلات دیر دی نو په دې با صبر کوي ها مغی تمام د صبر وصیت کوي تلقین وکوي ورابطو او یو بل سره ربط او تعلق پیدا کړي جماعت جوړ کړي هر وخت یو بل سره ملاقات کړي چې ایمانم تازه کیږي ورابطو ربات ستوي خپل جماعت ساتل خپل سرحدات ساتل چې ډیر اجر د دې بیان شوی دی ښا چې رباتو یومن فی سبیل الله چې یو شپه یو سړی په سنگر کې چوکیداری وکړه د الله په لار کې رباتو یومن دا بهتر دی د دینام ویچ دې د ليله تل قدر شپه د حجر اسود سره تیر کیم هغه کوم زموږه ثواب نشته نو حدیث کرا غلو کنه چې څومره پدې کې دې چې دې چوکیداریو کې د جهاد په موقع کې ربات یومن فی سبیل الله خیر من الدنيا وما فيها امر اغلی واتقوا الله پینځم یې دا ذکر کوم چې ګوره ټوله خبره تقوا ده ها بیا بیا ذکر الله وی چې واتقوا الله دا لانه چې یریږي کنه دیچانه باندې یریږي دا څومره لوی صفت ده نو لعلکم تفلحون یقینا چې کامیابی پدې کې ده یقینا چې کامیابی وستا سو خپېخ کولی خو په دې شرط باندې کو په دې اصول باندې تاسو پابند شئ ها دا پینځه صفاتونه دیو پنځ پیریانو کار دی بل وسوک په دی پابند شي ها سورۃ النساء مدنی سورۃ ته نازل شوې ده پس د سورۃ ممتحنه نه او څلورم ده پس د سورۃ آل عمران مناسبت دا ده چې مخکې عقیده بیان شو دوارو سورتونو کې په سورې نساء کې معاشره بیانې چې د اسلام په کار تک عقیدې پسې نمبر دو معاشري دی زګېږي په ذکر کړم زم داو چې سورې بقره کې خطاب د يهودو سره سورۃ آل عمران کې خطاب د نصاراو سره سورۃ النساء کې خطاب د مؤمنانو سره دریم جماعت ته حضرت داو چاغي کې توحید ذکر کو خصوصا چې اهلی کتاب او تام يهود او تام عیسایان او تام سورۃ النساء کې به عام امرو کی 36 آیات کې جواب ذل الله ولا تشرکو به شیئا ټول ته حکم سورۃ عمران کې ترغیب توحید تور کړو ترغیب نزیز کې رد کړي د مظالمو چې ګوره توحید سره نزدې خبره داده ظلم مکاوی کدا بای سورتنو کی راضی با قیدہ انعام کی بنی اسرائیل کی پینزم داو چلتے ترغیب رسالت ذکر کرو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سورت نساء کی بزجری مخالفین تا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى شپغم دا چلته ویلو 64 آیات کې تعال ویلا کلمتين سوایم بیننا وبینکم او دلته وداغي کلمه وضاحت کوي. کله پرد شرک فی عبادت و عبد الله ولا تشرکو به شیئا، کله رد شرک فی تصرف چل لله ما فی السماوات و ما فی الارض، التهم ترغیب ذکر کړو قران ته، واعتصموا بحبل الله جميعا، د الله پر سای باندې منګولیو لګوي. دې صورت کې مخیر کې به وایي چې ايو الناس قد جاءكم برهان من ربكم، دا برهان دې حجت ته د الله طرف نه راغلي. التهم زواجر د پار د يهودو، فَعَلَمْ تَرَسَرَ عَلَمْ تَرَي لِلَّذِينَ اُوتُونَ، دل تمام ذکر کی فَعَلَمْ تَرَسَرَ اُوتُو نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتُوَاغُوتِ. حل تکی دی عیسیٰ علیہ السلام عبدیت ثابت شو پڑیر و دلیلون سرا، دی صورت کی با نفی کی چه الہ و تموائے کنا. ولا تقولوا ثلاثه انتو خيرا لكم، شرك مکوئے. سورۃ ال عمران یہ ذکر کو پتقوا سرا چوتقوا اللہ، اور سورۃ نساء شروع کو چی ایو الناس تقوا ربکم پتقوا باندھ. نور جی ډیر آیاتونو کې دیوبل سره د دوالو تعلق دی، داوه د سورۃ النساء اصلاح د معاشره. تقسیم د سورۃ دریو حصو تا، اول حصہ 58 آیت پوری دا داولنا، دویم حصہ دا 58 نا 135 پوری، او دریم حصہ 135 نا تر اخر پوری دا. خلاصه دا دا دا اول ایسا 58 آیت پوری دی کی شپارس احکام در رعیت ذکر کئی، شپارس احکام در رعیت دا عوام و خلقو تا اصلاح دا معاشری. ادویم ایسا کی نه احکام سلطانیہ چغد بادشاہ دے اصلاح دے پارا دی، او آخری ایسا کی صرف دو اہل کتاب و زواجر قباحتنا او صورت ممتاز دی پیوزلور امور پا احکام در رعیت او در سلطان دابل صورت کی نشت اداز. او پرد در مظالم در مظلومان صورت و توی، او په لفظ د کفا بیا بیا پکره دي، کفا بالله کفا بالله کفا. او په زواجر د اهل کتابو پاولې سکه اشپار صحکام دادی اول حکم دې په دویم آیات کې چې یتیمانان له خپل مالونه ورکړي فاتل یتام اموالهم دویم حکم په دریم آیات کې عدل فی النکاح چې دې سره نکاح کوي نو انصاف نه کار واخلي ظلم ور سره مکوي دریم حکم اعطاء المهور مہر بور کوي سلورم حکم حفاظت تمال سفهاء پنځم آیات کې وی فلا توت السفهاء علیکم چری لا پوی گیننو مور کوي مالونه پنځم حکم صبر په هغه حصو چې الله مقرر کړی دي صبر بالحصص ومیات کوي للرجال نصيب ما ترک الوالدان والاقربون وللنساء شپږم حکم د میراث مسله وا اولو سمایات کی یوسیکم اللہ فی اولادکم وم حکم رستو پین لسم کی چا باندی بدنام اولگی جیل تیوا چوئے واللہ تیاتین الفائت من نسائکم فستجہدوم حبس المتحمین دیت عنوان دیت اتم حکمو منه وکړه د زبردستۍ د نکان زبردستۍ سره نکان کی نلسم کی وی یا ایو الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها نهم حکمو تعظیم د آباو د خپل لارانو عزتو کې دویشتم کې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف لسم محرمات چې کومو زنانو سره نکاح حرام دویشتم کې شروع حرمت علیکم امهاتکم بناتکم واخواتکم یو لسم حکمو چې د حرام مال نزانو ساتے خوا یو کم دیر یا ایو اللذین آمن لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطلی دو لسم حکم ورسرو دیر شم کی نهی عن الظلم والعدوان ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا تیر لسم حکم وفاق وعدو باند چا سرم وعدک لی نوفاق کے پاقی باند دری دیر شم کیوئی والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم سوار لسم حکم امیر البیت الرجل مشر بناری نی پر پسیو یا الرجال قوامون علی النساء ما فضل اللہ بعضهم علی بعض پین لسم حکمو کور کی کشر شور پیدا شی نو مشران راولے چی اسلاو شی وین خبتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلیام شپاڑسم توحید 36 کی وعبدوا اللہ ولا تشرکو بیه شیئا دا نور بیا مینس کې زواجر دي د اهلي کتاب تر 58 پورې او دا غاصل احکام او شپارس د اصلاح د رعیت لپاره بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اے خلقو یریگے دخپل ربنا غزا تو جتازوی پیدا کریے من نفس واحدتن دیو نفسنا ابم یو دیو ربم یو دیم وخلق منا زوجہا او بے پیدا کریوا ددغی نفسنا دجنسنا بی بی داو وبس منهما رجالا کثیرا ونساء فرکلی ددی دوارنا ناری نوم دیر و زنا نوم دیریم یو سر ذکر کن بلی بی قیاس کن رجالن کسیرن و نسان کسیرتن و تقل اللذی تسالو نبیه والارحام و یری گی داغ ذاتنا چه سوال کوئے دیو بلنا نداغ پنم یا سوال کوئے نداللانے کوئے والارحام او یریگه د پری خودو د خپل ولینا ان الله کان علیکم رقیبا بیشک الله پتا سبحان دی نگہبان دی دی تمهید کی اشاره کړل د صورت مزامین تا برات الاستحلال او طویل شي چې دا ولنا تاسو الفاظ راولی چې سړی ته پتاو لګی چې دی صورت کې بدام مزامین راځي رجالن کثیرن و نساء گن مزامین بپک رازی او دو ذلے واتق اللہ ذکا ہوئے چی او ذل دے صلاح دا توحید دا پارا چی تقو ربکم ادو ام ذل دے صلاح دا معاشری دا پارا چی بغیر دا تقوانا یو کار نکی گی نا قیدہ صحیح کی گی او نا معاشرہ صحیح کی گی او الارحام پلفظ دا اللہ باندی آتف دیکھا او یری گئی دا اللانا او یری گئی دا پلولی دا قطع کولونا او بیہی ندی آتف خوا آغا اللہ باندی خوا ندی کی شارشوان د دې حکم تعظیم تا چې خپل ولی دومره زبردست چې الله خپل ځان سره دې لځه ورکو چې وتق الله والارحام څنګه چې الله نه یې راکوي زغه سي د پرې حدود خپل ولینو یې راوکوي ابو بکر جساس وی فيه تعظیم لحق الرحم وتاكيد للمنع عن قطعها چې وردا پرې نه دی غوړېخه او قرطبي موي چې رحمو بمكافات الاقارب من غير فرق بين المحرم وغيره خپلوانو حق ساتل کاغه ډیر خپلوانی لکا ذی رحم محرم شه او کاور پسې دیم نمبري حدیثو چې الله کله رحم پیدا کړ خپلولی پیدا کړ نا خزا به حق الرحمن نذلکم لا پورون خطاین یا کنایه ذا الله وتوی مح هغه چغې کړې چې ما خو بل ځای نشته ځکه خلکو وګرځول ما نو ما بل ځای نه مونته دا ځای ده پناه ده یا الله بل ځای نشته الله ته وی چې بس تا سره زما دا وعده ده چې من قطع کی قطعته چې ته چا وګرځولې زه به وګرځم ومن وصل کی وصلته ته چا وساتلې نو زه به وساتم نبی الله سوستنو اول حکم یتیمانانو د مال حفاظت او غیلا درې قسمه خوراک شورو په دنیا کې د مال د یتیم یو داو چې وای باغستنه بس دغه څه به تیواغست هغه جذبه زبردستی وکنه دویم داو چې داغه خمال به ځان تکو خپل خراب به اغله ورکو چې د دې اسی میلمه په لږه نه خو وړلسکل دي نو دغه دې دریم داو چې شریک به کړ دواړه نو ځوان دریوالو نه الله منه وکړه فاتل یتام اموالهم ورکه ایتمانان له خپل مالونه چې غستیم دي قبضه کړیوم دي امر راغلی ښا وګوره خیال کوي یتام یتیم چې سوره یتیم دي نو مال بوله نو ورکه او نه پويږي او دلته وی اتل یتام نه یتام او ته په اعتبار د ماکان سره وي ماکان هغه چې په وای ایتمانانو نو اوس خو بالغان شو کنه ځکه چې بالغ شین بیا ته ایتم نشي ویل نو زه په اعتبار د ماکان سره وته ورکه هغه ایتمانان لا خپل مالونه ددي ولا تتبدل الخبيث بالطيب تاسو هم قسمو بدل مکوه ما خلی تاسو دا و حرام مال و بدلا دا خپل پاک مال کیم تا خودی تا گوری چی گوری سارو کی بیدا سکول چی کم اگرد بیزا بخ سربوا کن دیر سربخ دا وجه نا پاسی دی نشوا دی باغا داوی کور تراولی اوغل بی خوارا تپٹی باورکڑا دا ظلم به کوم دا سه هر شي کې ښه غره به اغست داغو او خپل به ولا بیکار الله وی ماخله داغه حرام مال په بدلا د خپل پاک مال کې دریم ولا تاکل اموالکم لاموالکم مخره مالونه دي یتیمانو یوزه د خپل مالونو سره اله په معنا د معاده السلام علیکم په دې کې و سره دې دوکي کولی انه کان حوبا کبیرا یقینا چې دا ډیر غټ ګناه دیم حکم دا ذکر کوي عدل په نکاح وین خفتم کپویګه تاسو یې مشران ولا تقسطو فی الیتاما چې تاسو انصاف نشئ کولې دی یتیمانو زنانو سره چې تاسو ته پاتې شوی دی حضرت عائشہ نے تپوس چھو حضرت عروہ کڑیو قرائی چھ دی سمانا دا اللہ تقصدو پی لیتا حضرت عائشہ وطوئی چھ یبن اختیم یا قرائی تا تا جاہلیت سمالوں دا جاہلیت کے بچہ تا اتمانانی پاتی شوئی ناغیب اے باروم نا پری خودی پیدا منگا خپل کور کی زیو کچاوہ تپوسو کو وینه دا مونږ کور کې ځای کړی دي دا یو خپلې لور کړې دا بلې ورواله لور کړې دا بلې نه به پرې خو او چې نکاح به اوسره کاو نو نه مہر د مہر پشان ان د واده جامې جوړې د جامو پشان ان نور کالی کړي کړي نه اسی بس په ځړو جامو کې او وربکو ولا دا چل به کو اللہ رب العزت وی چیزان دا ظلم نا نشے بچ کو لکا نا نپریئے دے پخاندان کے او پازیز والے کی بلزے تپو سکے چیز نکاپ پتا پوا شیخا دی پریده ابل دے کی زن رشتاو کے ناغی کے بابیا عرص برابری خوا مہر بام پوری جامع بام عرص پوری دا خودی سر تاس ظلم کوئے کر دا حکم ہوئی پدی طریقہ راگ خوا نو خلقو تینا دا مطلب واغستو چی بسو یتیمانانو سر با سوک نکاہ نکی چی چا سر بکور کی یتیمانی بھی ناغی سر نکاہ آرام شو نرستو بی آیت کے با داغی وضاحت کئی اخر دو صورت کی خان کہ یری گئے و پوئی گئے چی انصاب نشے کولے پدی یتیمانانو زناناو کیم حق یا نشے پورا کولے نمہراو نداغی چکم حق دے فنکحو ما توعب لکم پس نکاو کہ داغا چا سرام چستا سو خوخی کنا دی خم خوخیو ندی ما توعب لکم دا اشارہ دا دیتا خان او کما حدیث چراغلی و ناغد دی تائید دے چسو کو کمزے کی رشتہ کو لغانی مدا سنت طریقہ دا چی اوزل دی ہوئی نی سو طریقہ دی جوڑا کی بس نو خلقو لچل ورزی کنا نی اوزل دی ہوئی نی ولی توابا خوالا توابای چی ویوی نی کنا چه بستر گو یوشی و نوینه نو آغا بسنگ خواخ که لکا کتا تیسو دیر سی پتو نو که خونا چه سو دی پخپل استر گو نیلی دلی لیسا الخبر کل معاینت حدیث غالبان دا پیغمبر چه او دا آوری دو خبر دا بل دلی دو دا دی که دیر پرخ دی نو دا توابا نمعلومی گی چه لی دل با ضروری وی من النساء زنانو نامسنا و سلاس و ربام اللہ اجازت کردے کدوئیو کدریو کسلوری واو دا جمع دا پارن دے چی دواو دریو سلور سوشوی نو شیگان کئی کنا اگی با گزا شماری نکئی کنہ اکڑے کشلے اکڑے او دلیل دا پیش کئی چګور نه خود دینه جوړ شوې نبی په دې هر یو کې تکرار دی دا لفظ داسې دی چې دې کې تکرار دی دوا دوا درې درې سلور سلور ولې د غیر مکرر د پاره کو اسنانی او سلاستن او اربعتن راځي کنه وچی عدل پکیو شو دے اسنانی نمسنا جوڑ شو ادا سلاستن نسلاس جوڑ شو ادا ارباتن نربا جوڑ شو نتقرار پکی را گئے سا قیدہ در عربیتو نجی تقرار را گئے ننہو او نہو اتلسو نشی اگان ترتلسو پور جائز کئی او جہل سدے جهل د الفاظو چې په دې نه پوي چې دا واو خو خپل معنا نه راځي دې کله په معنا دا او سر راځي او نو دې غزې دې کنه ها نماز ځکه دا سکو چې دوا یا درې یا سلور نو او د جمع د پار نه دي حضور پوری اجازت شو فین خفتم کبیا یری گئے اللہ تعدلو چین صاحب نشے کولے پدوم رگانو کی فواحدتن فنکحو او سر دے پس نکاو کہہ دے یوی سر چی ازادی خدا غیم شرطونا حقوق شتے کنا چی مہر باور کہے زی مکان بول مخ کی کوری او دا خرچی با ٹوڑ زی موارے دی کنا نو کدا نشه کولی نو او ما ملکت ایمانکم نو آغا وینزی چی مالکان شوی لاسو نستاسو آغا وقت دیری وی کنا مجاہد سر و دیری وینزی وی ولی چی جہاد بے کو زن سر بے وینزی غلامان راوستو نو بیا بے یو راتو و تبیوی چیر دبلانے وینزا ولی اگی خوب گردی دی کنا چا بلی دی کنا چا پک مخواه شو نو مالک لبلاړو چې دا مال راک په نکاح سره ور به کړه نو بس هغه شپه ورځ د مالک په خدمت کې مصروف وا او د دې به استاجت نو محرم د نورو په نیمه باندې و چې د نورو سلوي نو د دې به 500 وي او نه دې د کور ذمہوارو نه د خوراک سکاک ذمہوارو نه د جامې جوړې ذمہوارو هغه ټول په مالک باندې بوجو دې کې ډېر سہولت وکنه مزګو یو مملکت ایمانکم ذالک دا حکم چې الله بیان کو سوسو قسمه آسان شو ادنا دا ډېر نږدې دی الله تعالی چې تاسو به ظلم نکوي په یو بل باندې علی یعولو ظلم طویل شي چې الله وی چې دا نکوي سلور پور یا یوایا دا ټول حکمونه ځکه بدل کړل چې تاسو نه ظلم زیاته ونی شي ځکه صورت ټول په دې روان دي چې د مظلومانو حق ثابتي مظلومان سوکو اول پکې یتیمانان بیا پکې زنانو بیا پکې ماشومانو بیا پکې پاگلانو چې نه پويږي دا ټول مظلومانو تیسرا ظلم کېده په دنیا کې بل چا سره نه دا ډېر نږدې ده چې تاسو په یو بل باندې ظلم نه کوئ نو څوک یې ځلکه اشاره ده واحدتن ته کنه چې دی وی کار ساني کنه دریم حکم چې نکاح کوي نو مہر به پکې خامخای وات النساء صدقاتهن نحله اور کې زنان او تا محرونه دادی نحله خپر رضا او صلاح او خوشاله سره دې کې شور تاجت نشته چې یو وی یره وی داد لسره به پوری کنه د سړی طرف وی د الک طرف وی هغه به لوی چې لزر سره شي چې شلو زرونو حکم نه کنه وي ندی کې ونور را پاسه یسړیا گزارا و سره او کا دا سړیا جذب دیو کاروبار نشتا او کنه نو هغه به یو سوی دیو بل سوی دی تمہر وی چې قران وی نحلا خوب خوشاله سره چې هغه سوی نو ښه به زموږ طرف نه دا شو کنه ادی کې جګړو تاجت نشته دی ورکه زنان او تا محرم نداوی خپر رضا او خوشاله سره فان تبن لكم عن شيء منه نفسا حق خدایی دی او کچری اغي رضا شي استاسو ده پارا ته دې مہر نه د صحیح سي د لګیا د ټول د سکی کنه چې کور جوړ شي نارس کې سم وخت پکې راځي دا خاون ضرورت پیدا شي او پیسې نه وي نو دې خپل مین کې مسله تو کې نو دا ولې دا مہر ورکی چې دا اوس په دې باندې خپل گزارو کا دا ستاسو نو کټول ولې ورکی کلګ ولې ورکی نو الله وی دا تا تداس حلال دې فکلوه انی ام مریا نو خړې دې لرا پا ازاده او پا فراخه ازاده فراخه سمان هنیئن پا شریعت کے مستاد پارا جائز دیں تابانی ملامتی آنشتا مریئن دخل کو پریواج کے مطابانی ملامتی آنشتا دادا سے پاک شیئے دیخوا دیو جنو پخواما حق پرست علماؤں ځان له چرته دوايي جوړولا غایب دوايي په خپل جوړولې کړه د جوړو بوټو ا په سي بو سره نه نو د کور والا نه به وخت چې تا مہر نه لګرا کا ځکه چې الله دې ډیر صفات کړي وي د دینه پکې لګوما چې دا بيماري مو سره خشي ځکه دین نور حلال مال نو کنه هني امري ان يوي لخوا سلورم حکم چې کوم په کدا سي خلقي چې غي نه پويږي د مال په لګخ باندې او اکثر تینا خلق پیسی آخوا دی خوا کیو صفحا و توی کنا ولا تو تو صفحا مور کوی دی بی وقفو تا اموالکم اللتی جعل اللہ لکم قیاما مالون استاسو مالون خدا غیلی و خطاب دی سرزکاو کچی دی پلاس کی دی نو اگا چگر زول دی اللہ استاسو دا پار دا مال قیاما گزران دا دنیا دنیا گزران ټول پدې روان دي نو دا الله یو سبب ګرځولې د قیامن چې مال چا سره یې نو لاړ به ګرځي را ګرځي به کله به مارکیټ ته ځي کله به سکه سکه قیامن چې مال نیم دا ځای به ناشتي او سر به لاسونو کې نیولې دا الله یو سبب ګرځولې د خلکو دا گزران د پاره د عيش د پاره ورزقوهم خوراک ورکوه دی صفحاو تا فیها پا دی مال کے وقسوهم جامع جوڑاولا ورکوه وقولو لهم قولا معروفا خبر کوه دی تا خبر رشتیا یعنی چی دا ورستا مال دی پتا لگی خوتا نپوئی گی خپل مال پا حفاظت باندی خلق دنا خوا دی خواکی خوند در باندی غست دی نوزکا مونگا ورستا مال دی دی پار چستا حفاظتو شی گوار سفحان دلتا که مراد اگه چه عقل کی نقصانی خواه وابتلو لیتاما امتحان کوئی پا دیتی مانانو حتی اذا بلغن نکاحا تردی جورسی دی بلوغ تا یعنی چلا بالغ ندی نبس دا سی لے گئے را لے گئے دکان تا کل پیز یوش بلش سودا کوئی اندی با خیار شی کنا کور کې مکه نه وای دا نبی ابو ال خپل مال واپس کړي فین انستم منهم رشدن که تاسو معلوم کو د دین عقل مندي چې اوسو خيار شوي دي او پوه شوي دي رشدن کې تنوین دي د نوع یو قسم رشد دا غ دینی رشد نه دي امرات نه د دنیا او خيارتیا او عقل مندي مراد ده دنیا په کارونو کې ده نو چې کله پوه شو چې دی وسو خيار شو فتوا ویلې امام عالم ورکه دي تمالونه دي ولا تاکلوها اسراف او بدارن او مخره دا مالونه دي تیمانانو ډیر ډیر او زر زر اي اکبرو چې بیا برالوي شي والی بیرانه سمزورم پښورو کړي چې دې سورا لويږي چې قرضداری شوی نو بالکل مال دی یتیم خوراک نه دی جایز نه په صحیح طریقه ومن کان غنیین هغه څوک چې مالداری فل یستعفف هغه دې ځان دا څو ساتي د مال دی یتیم نه لکه جهنم د اور نه چدا هغه له په هیڅ طریقه نه دی جایز ښا ومن کان فقیر نو څوک چې محتاج دی فل یاکل بالمعروف نو هغه دی اوخري مال دی یتیم خو په جایز طریقه یا اس طریقہ صدا بالقرض والاجرت وغیره من الضرورت قرض دیتی واخلی نو قرض خسو خوری نکنا نو بیا بیا ولا ورکی پو اخبان دی یا داغه په مال باندې مزدوری کوا تجارت کوا دا ډیر خوشې دي نو داغه مال په مال باندې کمیږي بنه بلکې زیاتیږي با ځکه چې ته داغه مال چلې کنه او سلی یو ګټلې نو 50 بستا شي 50 بداغه غي سره کیږي نو به زیاتیږي زیاتیږي ډیر دې را خطا طریقه ده بالمعروف دا معنا یا کدا غزمه کدا نو باغی کې کار کوا کسب کوا ناغلم ور کوا ځانلته نوم اخلا فیزا دفاتم الیهم اموالهم کل چی دیتا حواله کوي خپل مالونه نو دا غسی گوٹ کی نگواره چی سو کینا و توی والا مال ورکی سباب آغا خلق لمسی چی تو خطال سشینه در کرده تو که ورش اور پسی نا دی دا طریقه ندا ورکی دیتا مالونه دیم چو ورکوی دیتا مالونه فا اشهدو علیهم نو گواهان راوله پتی بانده مشران سپینگیری سلور پینزتا نراوله چستاسو دلتا نزدی او داغی پا مخ که دتا دا مال خپلو سپاره چی دا دا مالو دی نپوی دا میں حفاظت کاؤ اوز دیو خیار شو نو بس دا دی بوج نزان خلاصو ما او تاسو گواهان شه وکفا باللہ حسیبا بلچا تاجت نشتا کافی دے اللہ حساب کون کے دا آخرت تا پارخو اللہ کافی دے کنخا تب آندے ویس بوج نی که دنیا کی دربائی سوک دروغ دعوی کئی اغزان لخبر رکھا بینزم حکم اللہ وی چکمی اسی ما مقرر کری دی پا میراس کے رسوی تفصیل رازی نباقی سبر رکیں او زیاد زیاد تقاضا مکوئے خواہ لرجال نصیبم مما ترک الوالدان والقربون ناری نو دا پارا برخدان دا آغی مالنا چپریخی مورو پلار او نورخ پلوانوم چی دی پا کی میراس حق کی گی گنا ولن نسائی او دا زنانو دا پاراوم برخدا دا آغی مالنا چی پریخی مورو پلار او پلوانو مما قل منو او کسر که لگی او که دیری خو برخی پا گشتا دی نصیبا مفروضا دا برخی دی مقرر شوی دی دا اللہ طرفنا تاست اجازت نشتا دی چی وس مقرر تیا کوی چی دا پلانی دم رشوا دا پلانی دم رشوا نا اخو مفروضا دی دا اللہ طرف نا مقرر شوی تا تا پک اختیار نشتا ویدا حضر القسم تول القربان والیتام والمساکین فرزقوهم منہو دا غا آیتو چی خلقوی منسوخ دے چی کل حاضر شی تقسیم دا مال تا چی مال تقسیمی گی دا میراسی پلوان او یتیمانانم پا گراشی مسکینانم پا گراشی زکر دی قدرتی خبر شی گورا تو ایچی دی چا خبر کو راشی کینی نلاوی دی لهم ورکے نو دی پا کسو دی آخو دا وارثانو حق دے دا غیب رخی دی دیکھ خود یتیمانانو دا مسکینانو نشتا نو بس اغی خودان خلاصی چیزا منسوخ شو پا آیات تو میراس سر چی رستو رازی شپگم حکم کنا نو منسوخ نده بلکه دی جوابو ندی دعا یو جواب داده چی دا حکم استحبابی ده فرزقوهم که امر استحباب دا پار ده دا سه لازم ندی کده چا خوخی او ټول وارثان پر خوشا لی نوردی که ولا کنی ندی ورکی ولا ندی خودان خلاص کن استحباب شو اصل جواب دویم ده چی امر وجوبی ده امر دا پار دا وجوب ده خو لیکن یتیمانان و مسکنان نمراد پردی خلق نده چې د کوم اما کما نه رالو نه دغه وارثان دي وارثان دي خو یتیمانان دي او مسکینان دي او تقسیم چې دینو فل حال نکیږي زکه چې ټول حاضر شوی نه دي څوک پګې بار ملک کې دي څوک یو دی او دا وارثان وای چې ورورا مونږ له ما خام نشتا مونږ کر ما خام څه شي نشتا مونگلتی وس راکه حقیب کل رازی نو اللہ یو ورکه تیلا دیل ورکه حساب کتابو که چی بیا کل تقسیم کیگی نو دی تبوی لیشی چستاسو دبرخی نا مخ که مونگتاسو لدرکلیونو اوس بس تاسو برخه کمای ښا دا مطلب کله چې حاضر شي تقسیم د مال ته خپلوان او خپلوان داسې چې یتیمانان او مسکینان یې صبر نشي کوله فرزقوهم منه ورکه دي ته دینه وقولوا لهم قولا معروفا اخبروا توکه خبره صفا او شدا ګورې تاسو د بابوزو شموزو میاګان نه چې تاسو لمونګه د سره درکلو نه دا تاسو په برخه کې مخکې هم تاسو له درکلو بیا به دا نه وایي چې ګورم له کمره اکړه تا مخکې غستې وکنه قول معروف خبره وته وکې وليخشى الذين طول رد ظلمات ده رد ظلمات دا یو ظلم نه چې غاجز وس نار دي اته له نور کې ورکو نه کنه ظلم مکو بل ظلم یادی چې دا ظلم امه کوي چې سړی مړ شو ماشومان پاتې شو او تاسو په مال باندې عملی جوړ کړی کله جنازو تاولل ته مولان ناس دي راولې وي چې دا ورځ اسقات وکړه کله نور خلک راځي دکانداران راځي چې زمونږ په دومره قرض دي الله وی داسې مکوې زدي ما شومان حفاظتو کې زدي تسلیو کې او مال ول محفوظ کې چې څوک ونه تختی تنه وليخش الذين يريقوا مشران لو تركوا من خلفهم دي ځان ته سوچو کې کسبا دي مړ شو او پری دي رستو د خپل ځان ناذریتن اولاد او ضعافن ما شومان خافو علیهم نو یریگی پی دا ظلمنا هر بنده اگه سر دا سوچی خوا اچه بیا سوک بیماری دا غصی اما شمانی رستو پاتی شو اخو هر وقت دا غمی چی خدای کز مر شما نظما دا ما شمان بچا تا پاتی کی گی دی بانده خوب خلق ظلمونا شورو کی نلاوی چه تا یریگی پا خپلو ما شمانو نند بل پا دی بانده امرحمو کا کنا خوا فَلْيَتَّقُ اللَّهَ فَسُدِيَ رِيْهِ دَا اللَّهَنَا وَظُلَمْ دِنَكَيْهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا او خبره دی که خبره دی ردرستان حق خبره چه اغیه که تگی توری نئی کنه خواه شپکم حکم ذکر کئی مسئله دی میراس او اغیه که سپینزلس احکام جدا جدا اول قسم اغذی چاگا عصبات تی دا مورو پلارو دا اولاد دیکی بشپک صورتونا بیان کی او دویم قسم ذکر کئی نور ذوی الارحام اغی کی بشپک صورتونا ذکر کی لیکن دایو د زجر آیاتو ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بشكا كسان تخري مالون دي يتيمانانو په ظلم سره انما ياكلون في بطونهم نارا بشكا اچي دي خپل خيټو تاور وسيسلون سعيرا وزردا چې داخل وشي جهنم ته يوصيكم الله في اولادكم بیان کی اللہ تاستا پا حق دا اولاد ستاسو کی نو اول قانون دا دے لزکر مثل حض الانسین دران ناری ند پارا پشان دا برخی دا دو زنانو دا اول صورت تے چپلار مر شو یوی زی پاتی شو دو لونا مال با نیم کی نیم با غرط دیو زیشی دا نیم با اگر دو خویند دیزان لواخلی دی قانون چلیز زکر مثل حض الانسین دویم فین کنن نسان فوقس نتینی فلاون ناس الاسام آترک کچری لون دیری وی زی پک نو سمر دیری وی دعا او یا زیادت دعاونا دوا یا زیات ته دوا نو دی حکم ذکر کئ پین کنا کچری ودا زنانا نسان دیری فوق سنتین دوا یا د پاسو دواونا فلهن سلوساما ترک پد دی ټولو د پارا دوا برخی دی پاغا مال کی چپری خیوی او یو با نورو تپاتی شی مال با دری ایسی شی و دا دوی سی با دیوالی خپل مینس کی او یو با نورو وارسان تپاتی شی و انکانت واحدتن دریم صورت دال و انکانت واحدتن فلعن نسبو او که یووا داوی ده پارا نیما برخدان بس پلاه ده منشو بل ایسوک نو یو لوری ایو نیم مال داغی ده ادا نیم منور خلقو تا پاتی شی ولی که زیه و خطول با اخلی کنا نو چه لور ده نداد پا نیما ده ناری نسرا نو ده نصف شنخا دا دری صورتونه باغی کیو چې اولاد پاتی امور او پلار مرشی نا دری صورتونه اوس هغه ذکر کوي الټه خبره چې اولاد مرشی زیه لور او مور او پلار ته نه میراث وړي نو دری صورتونه باغی کی جوړیږي ولی اباویهم اده مور او پلار د دې مړي د پاره لکل واحد منو مسدسهم مما ترکا ان کان له ولد دا هر یو د دې دوالو د پاراش پکما برخه ده دا غمال نه چپری خي وي اولاد ته دي او به دي شرط باندې چې دا غو د پارا اولاد دي مور او پلار یو ايوزيو ډیر مالدارو بار بتلیو نو او وادی کلیو والا نو فرض کان چی دی مرشو اوی کاتن اتل لسلک روپے پاتی وی نو دی که با دری لیاکا لیار لور کی دری لیاکا مور لور کی دکتا شپکم ایسا دکنا چی تین اٹار جوڑی کن هر یو لخلی کل واحدنی ویلی دا نچه اشپگم ایسا با دی شریکی نا هر یو لمستقل اشپگم ایسا مدری لاکا یو لا مدری بل لا اشپگ لاکا خوتنا مور اپلار واغست اوز چه اپلا اولادو کتیشنو دو لونه وی یوزیو نا دولس لاکا وقبل مین کی تقسیم کی پګلا کبه لونه واخلی دواش پګلا کبه زی واخلی وازی ان کان له ولد یویلی دا سلورم صورت شو پنزم فلم یکل له ولدن کنوی د د پاره اولاد صرف مور اپلا خو مور اپلا دوه قسمه یې کنا یو کافرانی هغه خو نشولې بی دینا ددن پا دین کی جدائی کار سی خود ددن پا دین کی جدائی نو دن میراس نشی اوڑے نو زکیوی چی ووارسا ہو ابواہو مورو پلاری داسیو چی میراس تنوڑے شو سلمانانو پلی امیه السلس نو دن مور دا پارا دریما پرا خشوان ولی لیز زکاری مثل حد دلون سین او غدوہ برخ پلار تا پاتے شو بس دبل جابا کسی نشتا آسان تقسیمو ولی امی السلس ولی ابیه الباقی فغینے ذکر کرے دیتا بیانی ضرورت ہوئی پاک پلا معلوم دو شپگم صورت ام دقا دے پین کان لہو اخواتن کد دی مڑی دی پارا رونا خوین دیو رونا خوین دی ناغی محروم دی اغیرونو خوان دو طول نقصان مور سراوکو ولی دو مور اغا دری مبرخ اوز شپا گمی تلالا د پارونه خويندې فلهم می سدسوم نو د مور د پارش پګما پر خشوا او پینځه پلار ته پاتې شوې ګورځي کې عقل کار نه کوي کنه ته مور بسوره خاري کړې و لار حضور نشي کولې کنه هغه لږه شپګمې پرخه ته او پینځه د پلار شوې اورونه خويندې محروم شو داولې پلار له پینځه برخه ورکی ځکه چې دارونه خويندې هغه ته ناس دي کنه زموار او مشر خو هغه دي نه وله سو ورکی چې هغه لډې ربرخه ورنکو دا پینځه برخه داغه نشي دارونه خويندې باغه کم ده نه ساتي دې کوم د الله حکمتو رشپک سورتو ذکر شو من بعد وصیتن لا پس دینا که وصیت اکڑی نو آغا وصیت جاری شی یوسوی بیها چه وصیت اکڑی پاگی سرام او دین او پس د قرض نام دا طول نمخ که قرض دے نبی علیہ السلام ویلو چه علا انت دینا قبل الوصیت ایم دا هر سن مخ که قرض دے اول خو با قرض د ده مال نه ادا شي اب ورکړي شي نو بیا به وکړي شي چې وصیت کړې ده نو درې مېسه کې با د ده وصیت جاری شي چې درې مېسه ته نه ورکه چې د سویلیا وصیت عمل وکړي چې هغه وشي نو بیا د وارثانو حق ده دریم نمبر کې ښا اول قرضداري بیا وصیت او بیا مارسان کنه اباؤکم وابناؤکم اللہوی استاسو سوک پلاران دی او سوکم زامن دی لا تدرونا تاسو پدی نپوئیگے ایہم اقرب لکم نفعام چکم یو دیر نزدی تاستا پا فیدہ کی پدی اللہ پوئیگی خواب نزک اغبرخ مقرر کے برابر کنه خواب فریضتا من اللہ دا مقررتیا دا اللہ دا طرف نشوی دا نو دا بنده مقررتیا تا جد پاتے نشکنا ان اللہ کان علیما حکیما بیشک اللہ پوا حکمت والا دے و داغا شروع شو چی دا ولادت خبر نشتا دا رشتی خبر دا رشتا شوی دا وعدے کڑے دے اوکور کے خرګنه جوړ شو نو د دې میان کې د میراث مشپک صورتونه ذکر کړي نو اول دا دی ولکم نصف ما ترک ازواجکم الا لم یکن لهن ولد چې خزم را شو او خاون پات شو او هغه سمالی کنه ککالیک ارسی نو د خاون په کینی مکیږي نور بیا چې څوک نور پاتې کی میراث وارثان اړې لوي ودته په کینی مکی نصف ما ترکا ازواجکم ها په دې شرط باندې چې اولاد نه وي بس هیڅ نو بیا خزہ خاون او کچره د دغه خزې اولادی یا د دنه یا چرته مخکې د دنه د بل خاون نه ټول پکې شامل دي نبی آده دنکی اغا صورت ذکر کی دویم فین کان لون ولدن کوی ده دی خدو ده پارا اولادو یا ده دنا یا ده بلنا فلکم الربعون نبی استاو ده پارا سلو رم ابرخشوان اغا نصف نصف شو مما ترکنا داغی مالنا چی دی خدو پریخی من بعد وصیتن دام پس ده دینا چی وصیت جاری شی یو سوینا بها چې دې زنانه وصیت کړی پاوې سره او دین او پس د قرض نه اوس عکس خبره کوي چې خاون مړ شو او خزه پاتې شو ولهن الربع او د دې خزو لپاره سلورم برخه د مې ما ترکتم باغ مال کې چې تاسو پرې خود سلورم برخه ده ذکر لذکر میں سلح حض الانسان باندے عمل کی گئے اگر قانون دیکھا نا ہاں پا دی شرط لم يكن لكم ولد كستاسو اولاد نئی ندا حکم شو فإن كان لكم ولد كستاسو اولاد مئی فلهن نص منو بیاد خضی پاغی کیا تم برخا دا مما ترکتم داغمانا چتاسو پریخی من بعد وصیتن و دا پس دا جاری که دو دا وصیتنا توسو نبیا چتاسو وصیت کری پاغی سر او دین او پس دا قرضنا دا دولس مسئلی پا دیکی ذکر شوی او سو سلور مسئلی ذکر کی پا کلالہ کی سلور کلالہ وین کان رجلن کچریو سلیو یو رسو مرشو چی میراستی اولیشو سنگو کلالتن میراتو مو تا میرات وایو نی مورو پلارو انی اولادو دقس جتا بس پاس کلالو او امرأتن یا خزو کلالا اغم دغس وکنا نو دوشو او دهر یا ده پار دود و حکم دینو سلورت جوڑی گی کنا خوا ولهو اخن او اختن او ده دی کلالا سلی ده پارا یا یو رورو ایا یو خوروان یا ولهو یا ده دی کلالا خزی ده پارا یو رورو ایا یو خوروان فلکل واحد منهم السدس ده هر یو ده دی دوارو ده پارا شپکم ابرخدم مال به شپک برخی شیم نو بد دی یو رور لا کروری یا دی یو خور لا پتن شپکم ابرخ ورک دیش ادا نوری پینزه چی پاتشوی دا کچه تا لری لری وارسان ای کنا ناغیل بار کلیشی اکا نئی نو بیت المال تا باورسی او که بیت المال نئی نو بیا بیا راولی دی رو را خور لچی را بس تاسو آسی اجزانی ایخو دامس تاسو شوا من بدا کم دے گردو بیت المال کم دے خوا و انکانو اکثر من ذالکا او کنا دیرو یو یو رور یو یو خور نا دیرو زیاتو د دین اپا هم شرکا او فی السلسیم دی بیا شریک دی ټول پا دریم ابرخا کی شرکا او یزکا ہوئی خوا چه اگا قانون نشتا چلیز ذکر مثل حد دلون سای نا هر سوک چی ار یولا پورا پورا برخا ورکولی شی پورا پورا من بعد وصیت ان پد جاری که دو دو وصیت نا یوسوا بی هم چی وصیت کلی شوی پا غی سر او دین او پس دقر از نا غیر مضوارن ضرر بنشی ورکولی پدی که هیچ چاہتا وصیتم من اللہ دا غی سر لکھ یوسوی کم اللہو وصیتا من اللہ دا وصیت دا اللہ طرفنا اللہ علیم حلیم اللہ پارسوان دی پوئی گی او دیر صبر والا تلکا حدود اللہ دا چی مخ کے بیان شو احکام دیتی وانانو او دا وصیتا او دا مراسا طول اگی تا اشارہ دا دا دا اللہ حدود دی کنا قائم کړی دي نو هغه څوک چې د الله تابعداري کوي او د پیغمبر تابعداري کوي داخل وکي الله تعالی را جنتونو ته چې ویږي بلاندې دا غي نهرونه همیشه وي پاره کې او دا کامیابی دې ډېر لوی ومن یعص الله ورسوله هغه څوک چې نافرمانی کوي د الله او د پیغمبر د الله او تعدی حدوده او زیاتې کوي د دې حدودونه داخل وکي دل راغي ورته هميشه وي پاغي کې ولو عذاب موهين او دې پر عذاب دې رسوا کوونکې نو دا شپږم حکم او په احکامو د رعیت کې مسله د میراث وقفو کې